سورة التكوير وستجي سورة التكوير مناسبة دما قبل سورة سورة وبيا فدعوه كده دا دما قبل سورة هم دا أحوال دا قيامت واجح كي دا بيانات كي أو شدائد دا قيامت أغا واجح كي أو دا سورة كده دا سورة التكوير هما أغا بيان دا بيان قيامت كي وستجي زي دا دول شان تجي سر كي دجي سورة آغا ذكر كي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هذا واي وإذا دغى إذا الشمس كبيرتته بيا ترهوغا إذا الجنة أزلقت فوري مجمع دولس خصلات راجي وفدغى دولس خصلات كي دا بردا دا كامت سرا هغا يوزاي خو يوزا مخي يوزا ورس يعني يوزا چي دا كامت راجي دا مخي يوزا او یو صدا چې دې چې دا قیامت کې دننه اقواته دي نو شپږ دا اول شپږ دا مخکې او هغه وروسته شپږ چې دي هغه وروسته یې بیا نو هلته نو په بل روایت کېدی شي راځي چې دا خلک هغه په خپلو مشاغلو اخته وي دا خپل په شغلو سره اخته وي په دغه وخت کې نو یو دا وي چې دا لمر تور شي دا المر تور شي او هغه ستوري چې وي هغه سره ولویږي دوی چې ودې حالاتو ته وګوري او غرونه چې وي هغه سره دوري دوري شي نو بس دا خلک په دهشت کې واقع شي هغه خپل مالونه پرېږدي هغه دا خپل شان پرېږدي نو هغه د دوی معظم مالونه معزز مالونه و د عربو په منځ معزز مال هغه دغه اوښه وه چې د هغې پر حمل باندې به لس میاشتې تېرې شوې وې اوس نو بس به د ننګېدو دا نو دوی یو ګړۍ دې سړي نه پرېښوله بس به هغه سړی د دې سره ملګری نو دغسې معزز مالونه هغه پاتې شي دا ګوره پرته ورته مثال ذکر شو چې دغه ظمنه اشار وکلت یعنې د خلکو لکه نغدي روپۍ نو د خلکو نغدي روپۍ پاتې شي نو هغه سراب چې و هغه خپل نغدو روپو ته ناست وي دای په دا د نو درو په څه بخرایل شي انا به هغه پرواز دې دا نه یي چې ولو دا به څوک وی شي نو هغه بیر ولاش په هغه کې ناشي هغه به دې بیان څه زغی دا د دې دا معاذ معاذ شان هغه به دا څه ما تل پاتې ان دا به سر ما تل چې او بیا به دا وحشی شان و دا غیر وحشی شان اپا مگرد دا حیبت چلی دا یوازی پر دی انسانانو نی دا پر دی حیوانانو هنوی دا غا وحشی شان را بغیدی من نو دا دی رواما با دلتا پا دی خلقو نلوزی چه دلتا بزاد کچی نی دا وام چی وحشی شی تراشی اغا بزدان بیا دا خلقو سخنو ساکی دا با تا چی نیل دی وقت آغا سنوی چی دا غا کفتار چی دا شیین یا دا باجو چیپ سرخشی راشی دا خلقو پا نما بایی سیور ننوزی دل پا زانواشی دا که آغا واما خشی دا خلقو سا نزغی دل پا راشی اما دا وحشی شان در بدا کی آغا سر راتوش نو آغا دا خلقو سا زغی دینا او دا غشی ورو نواکی در یامون ورواکی از آغا حالت چراکی بارا دا ای خواست خواب شپیلی پر پوشی هغه چې پوسی بیا نو دا نور شان بار وسو شروع شي نو دا اول شپږ شوي دا مخکې شي او هغه وروسته شپږ شي هغه وروسته شي نو اذا هغه وقت الشمس والمر كبرت توسي لمر توسي اول داسي او اذا النجوم في ستوري نو هغه انقدرت هغه ترول ويجي فرنتس او اذا الجبال وغرنه سيرت هغه تاسو چې د خپل ځای څخه او ریزل انشار هغه مشانی چې دی حنمی او فرحمه له لسنا چې رسی او تلک هغه ماته نکړي چې هغه ماته نکړي رای دې میدان هغه دا چې فریزي نو هغه څوک نه یو سره اونو نه چې دا خو په تور کې مثال څو دا کدا خو د توزیه د عربو کې کول نو په دې چې بار سره دا تخصیص دی انشار اوسو دا د عربو په نیز یو معزز مالو نو هغه به دا بیخي بې یو ګړۍ ډېرایي نه پرېښوله نو دا الله دغسې پاتې شي نو اوس چې دلته زموږ بیا معزز مال وي هغه موږ دغسې پرېږدو بیا او ځل وحوش وحش چې دغه وحشي شان دي او دا د خلکو څخه زغلي نو دا غر ده خو شرک سره راجمعته او ذل بحار دريابنا سجرت او وسودلشي ورواشي نو دا وقتي بارا نو بيا دغسي اغا شلي فسي نو تاغا فسولا رسة تراغا بيا اذا النفوس واذا اغا وقت النفوس نفسنا زيجت اغا دو جوتسي دا خل بدنو ترى ذاك شهر نفس واخل بدن تورشي وفي حياتي على دا اغا جوان فرش او اذا الموؤودة تو موؤودة موؤودة فوضة ما بغي انجلي شهر جوان دي فتسي اخو مكتصاد كان بير وارو نتيرا سو شدا عربو شدا جعادت همو شهر انجلي بيا كنداشوا اغا بي انت ايسي كمي خارو فتسلم نو اذا الموؤودة سوئلت نو دا عميسة سوال وسي چې دې ای ځان چې په کوم غنا سره کوڅه لا دا مرکه مرکه یاده دا دې مورواله د څو چې څه دی دا ولې مرکه یاده او انزال صحف او صحیفه دا یې خلقو د عملو هغه نو شرک وګوره وتی او انزال سما او اسماء کوشي تا هغه وخیږي د خپل دا او انزال یقین مو چې جهنم سعرت اغا تازشتی لنبی او تقیی او ایدار جنت جنت اوزلی فتا اغا قریب سی نشیشی نو دا چی دا شکلن وشی نو قدق وقتوی کی علمت نفس علمت علم سی نفس نفس هر نفس کمونین نفسی کافر نفسی ما اپر اغا اخدرت چی دا حضر کری چی دا اغا حضر کری چی دا اعمال دی راغب ان دې عالم شي چې ما عمل په تاغو ده نو یا دې کوي عمل دي یا دې بدی عمل دي یا خیر دي یا شر فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس نو دا لا شي په دې ځای کې زائد الا هو اي فاقسم ذا قسم اقسم بلا خنس الجوار الكنس وسمو دا شری دا صفات دستور دی نو دا یا خاصا با سیار سوری شنو هاگا او خود سیار سوری دی پا هون کی دو دا المر سپور میدی او پینزا نور دی شا هاگا زهن مشتری موریخ زهرا تارو دا سوری دی نو دا غصور دا خو پا هاگا خلو اسمانو کی حرکات دی نو یاری مختدی بیاشات دی انو دې سره روان نو او ځه الله او ځه قسم قسم دې خلنه شي هغه ستوري سره چې هغه نور راځي کیش څنګه برته شاته روان یا دې ولر پرته دې خاصه هغه دوری را روان نو دې شا په خوا باندې او الجوار تقون کي ان كنه شي فتون کي فخل نو دې هغه برشي انا قدې فچيش انو وزا سوری خو یو کلا داشتی دی بیابر که داشتی را دی نو آغا خو که آغا در ریاجینو پر قانون باید ریاجین خواهی چی ده وستورو ده پارا داشتی یو گرگی تدویرو نتا نو آغا تدویری داشتی دی را گرد انو وزی داشتی بوتی بوتی برد که داشتی برد تو گرده و برد آگه خواهد روان بی آغا بیا داشتی را دی برد آگه خواهد روان بی بیا داشتی را دی برد آگه خواهد روان بی نو د دغه وجه څخه دلته خو نفس وایي چې دی هغه د یو برته هغه خپل پخواني حالت ته کوي او بیا چې په هغه برج کې راشي هلته له کدی چې په هغه خپل ځالګۍ کې وي نو هغه نو کوم څه هغه ځالګۍ ته وایي داسې نو په هغه دی چې بیا دی هلته روان اول لیلې او زما دې قسم په شپه اذا شهرها مخامق راشي او خپل توروالي راولي او زما دي قسم دي ولا الصبح زما دي قسم دي په سهار اذا تنفس شهر وطان شي فرد غلي دي قسم دي چې انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش المكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون وسمو فديكي دا اثبات دا حقیقت دا دی قرآن کری وسمو دا خواه مخیم تیره دا قرآن اغا پانی و صحیح سند هغه مشترا رسېدلی دی او زموږ و د الله په مابین کې په دې کې واسطه. نو هغه دوه توک یو چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او یو جبرئیل دی. د الله چې جبرئیل راخستی دی د هغه سره رسول راخستی دی. رسول و موږ ته رارسولی دی. نو اوس خو هلته خبره اصل کې د شي تحقیق چې کېږي هغه په اعتبار د سند کېږي چې سند یې هغه قوي سند وي نو باره بیا د هغه شي هغه حقیقت معلومېږي. نو اوس دلته په دې ځای کې نو دا سند هم الله ذکر کوي تعدیل به سند لیکوي. نو لکه محدثین چې کله نو د یو حدیث قوت سره هغه بیانوي په اعتبار د تعدیل د سند یې بیان کړي نو په دې ځای کې هم اوس تعدیل کوي. نو وایي چې انه لقول رسول دا قول د رسول دی داسې رسول چې هغه کریم رسول دی ذی قوت خاوند د قوت دی. نو هغه قوت والا دی حافظه یې هم کوي ده او هغه مطالعه یې هم کوي ده شی من یتلای هم نه شي عند ذی العرش په منځ د ذی العرش کې الله دی متین هلته په منځ د الله دی متین دی یعنې دی چې دی هغه خاین د عظمت ذو مکانت دی. نو د الله سره هغه دونه علاقه لري نو دا سړی چې د الله څخه نقل کوي د الله سره یې هم علاقه دونه ډېره ده. جبریل بن امراتی نو بیا خو په دې کې خبره نشته مطاع دی مطاع دی داسې دی چې نورې ملایکې د ده اطاعت کوي امیر د ملایکو. نو یو څوک چې ګوره دی امیر وي د انشا او یاری خود دای چې معصوم بندگانه سی بیا مشر هم نو دا مشر خو بیا دی کی په دې دروا مشر نشي او دې کی په داسې نو هغه استرا تر هغه شرمیږي دا نه کوي سم په هغه دای کی نو دای متاد ای انی سم انی په هغه دای کی دا د سم تعلق تر دې متا متا متاد سم په هغه دای کی انی من دې امین دې خیانت هم نه کوي. او وسو دا خو دا جبرئیل خاص دا جبرئیل تعظیم خو هغه معلوم سو چې دی خپل امین هم دی مطاع هم دی او دا چې دی په منځ د الله کریم هم دی او مکین هم دی او د الله سره د ده علاقه هم زیاته ده او دی چې قوت هم دی حافظه یې هم کمزورې نه ده. یعنې نه دا چې دی چې د ده شی یېرېږي ولې خو دې قوت دی او نام دا چې دی چې په شي کې خیانت کوي ولې خو امین دی او نام دا چې دی چې د الله سره د ده علاقه کمه ده ولې چې د بده الله سره نه یاریدلی د بل چا په واسطه یاریدلی نه هغه چې دی عند ذی العرش المکین هغه هم دی نو خو د الله سره دی. نو لکه اوس هلته خو نو دا مسلم په هغه سر کې په هغه مقدمه کې په خطبه کې چې د مسلم هغه دا څه اختلاف رانقل کړی دی نو هغه باج وای چې امام بخاری دا را ده چې هغه وای د اتصال لپاره نو دا ملاقات شرط دی چې خامخا به د شاګرد د استاد سره ملاقات ثابت وي باره به نو بیا نو دغه حدیث هغه متصل ګرځي او که ملاقات ثابت نه وي بیا خدای احتمال لري چې ده به په واسطه د بل چا اورېدلی او هغه بل څوک چې دی هغه به بیا کمزوری سړی وي هغه به ضعیف سړی وي. نو په دې کې بار د امام بخاری احتیاط خپل په کتاب کې تر مسلم زیات دی. نو هغه ترجیح چې د کتاب د بخاری پر مسلم باندې په یو څو وجوه ده یوه وجه دا هم ده نو دلته یې ګوره هغه خطر چې دا احتمال هم نشته ولې ملاقات یې ثابت دی عند ذی العرش مکی. او اوس نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره را نو ما صاحبکم من مجنون اول خدا کو چې څه ملګری نیولای نه دی نو چې نیولای نشو نو چې نه ونه یې هغه څه خبره واوري پرای نه کوي انو مر سره غاډا واډه شي انو په دې چې بار سره خدا شاهد کتر دې چې نه ونه او په طریقه د تاکید مو سترا په سم نه دي او انا قدر اه وس نو بیا دا احتمال چې نه ونه کو نه دي هغه په دې او د دې سره هغه شی چې واوري هغه مکمل ځکوي خدا احتمال لري چې دا نو هغه به و دا جبرئیل به دلته پیژني نو دا به بل سړي به ورته راوړي مثلا شیطان به ورته راوړي نو هغه به چې شیطان راوړي دې ته به ګمان دا سوي چې دا جبرئیل دی دا خبره به راخستي نو دی وینا الله وای ولقد رآه دلیل هو دا جبرئیل بالأفق المبين فرهاغا وفقا شهاغا مبين وفقا فرهاغا بعد ذي رسولات مدلل نو چه ده مدلل نو دياز مغرفي جنه يعني شناختار فرخونا داغا معنى چه شناختار او بنا خبر داخل چه داشت دي چه دا رسول بيا وزخو دنيا ونطوب دا رسول لار او درو جبريل سري ملاقات ثابت فاتو دا خبر سولا چه دا رسول موجي شيء صده ومشتبه دا شيء مكمل نئي بيان کري انا وما هو عن الغيب يجوغدين دا رسول داشت هم نبي چه دا خلق سفا شان بكري وما نبي هو دا غرسول دا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب يقر غيبا فإن هذا كان شاد مستغيب شلا وحدي فردي بأن نبي بيغدمين بيغدمين هم نبي بخيل هم نبي شدا وز مستخب يدي فكري ومستحق فرنا نشترك أو ما هو بقول شيطان الرجيم واسمه كدا تولى نقول ده دغمة كي شدا دا سنلي شدا بشيطان سراوري ونقول ده ملاقات جبريل سر صادق تي أو جبريل في جيني وما هو نبي دا رب قول شيطان الرجيم أو ده شيطان نبي شاهد رجيم لك هغا يراولا ليني لك ده هغا وسط رجيم نو رجيم خدا غلي شو الله تخفل حضور الشيطان سيدي نو غرزوالا يدي نو دي بأغا دي فورت لا ينسي كلي دا شي راولي نو فأينا أمر دا جسو نو دا فرآن فردا غا شي طريقة باهمي دا دي إثبات وسو نو إن خلقو فأينا تذهبو نو فأين شيري تذهبون تاشي تقوي هذه قرآن سفا إن هو ندعي دعوة قرآن إلا ذكر من غير من ذكر دي إلى عالمين عالمين لرا لمن هذا شادر شاشير دائم من كل سيسا أندجي يستقيم شدي برابر كفر لارباني نو دعا غدا فا دا لمن شاء منكم أن يستقيم دادا للعالمين سا دارا بدل دي نوز جدي تيشاركي شنو هذا السوق فدي سر فائدة أكيد هذا ذكر دي شهذا دا إرادة لري شدي فرلار برابر كي نو دا لار كي أو شدا إرادة لري شدي فرلار برابر كي فدا بس فرارة باني تي فرارة باني بدي نو هذا لمن شاء هذا شاء لرشاء تفشي منكم سيسا فقند دي يستقيمة شدي برابر كي فرلار وما تشاؤون تاسي إرادة نكوي إلا أن يشاء الله من غير نفس إرادة وفي خداي هذا خداي رب العالمين شهر رب العالمين ريه.